Assalamu alaikum. Naitwa Maarifa. Kai kai kai tena, jiandae vema ili ungae ngae ngae mwema, zikufae na rehma. Ah, kwa wacha Mungu ni wazuzuni meanza, siku zina kimbia limeisha kumi la kwanza. Nesinzia amka nimebuni ladha. Nesikia usizani ni huni brother. Hii ni dawa na imebidi na nyege na nizitunge. Hii dunia ina mengi kwa umwezi na mengi na tujichunge. Hii ni sawa, tuelezane na wengine wasiyumbe kaha ukungi ha. Sababishe na wengine wasifunge. Yani ah, safi, unafuturisha safi. Wajane na mayatima kwa wazee ukifika safi. Imenibidi weleze kwa tungo, ni watakie heri tuendele na mfungo. Ila panda mema kwa rehma ana tamati, Mungu ndo mkamilifu ndio maana hana kamati. Naitwa Maarifa, toka MMB, Kibafa.